Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Hop-toschinki, do góry nos. Hop-toschinki, ciwamo nos. Hop-toschinki, to ważny punkt. Narzędzie pracować ma. Mój rapido.